E.R. Ajijo. Ayoko kende na pasani. Ah, mama, kokusa na ngaite. Koko mi pasana mo ibo di kala ne pi babo se la ngai. Ah, koko sanite mi bali ya ti kaka so ti babo ni yo pesi ma kuko. Matikali se sali la ngai bali bitu. Ngai kona sali gana mwana mayo mana kusu kute sala yusu kute leki ya yusa. Yoke la ngai. Nako banana nani eh eh eh. Amola banisa nalo benge na lele la kayo. Nako pima tomo sisi basi eh eh. Mime ga ika na loke ne zandani. Naso mbibela na bakote ebande mi. Thank you. Kali la kaya kalo bena salanga midi. Oh, dia hona, yo ke langa.